Μεγάλη από μορφή. Ναι. Μεγάλη μορφή. Στις παρέες ήταν ο Πουλικάκος. Παραγωγό και αυτός και ο αδελφός του. Είδα το εξώφυλλο. Ξέρεις, τα παιδιά, το Ιμάν Μπαλτί είναι τα παιδιά τα του, του, του ναι, αδελφού. Ναι, ναι, ναι, ναι. Το έχω υπόψη. Είδα, έψαχνα τους δίσκους, ήταν... το εξώφυλλο, τέλη 70. Και είδα το εξώφυλλο, ήταν το Aladdin Saint David Bowie. Ούτε καν ήξερα ποιος είναι αυτό. Το πήρα σαν υπνοτισμένος. Γιατί τότε αγοράζαμε και βινίλια για τα εξώφυλλα. Ναι, πολύ, βέβαια. Ως μικρή. Το όχι, πήγα... το εξώφυλλο τα παίρναμε, ναι. Έχει παίξει μεγάλο ρόλο το εξώφυλλο. Πολύ μεγάλο και είναι. Και... το πήγα σπίτι, το έβαλα στο pick-up. Και έπαθες πλάκα. Και δεν το έβγαλα για τους επόμενους 3 χρόνια. Με τραγούδια, δηλαδή εσύ μεγάλος, ακούγοντας αυτό εδώ και τα υπόλοιπα. Και πια ο Μπάουι, ο David Bowie έγινε για μένα. Ναι, ο γιατί φάρος, έχουμε και άλλα Μπάουι μετά. Ο φάρος, ο φάρος της ζωής μου. FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο Χιόρτ δεν καταλαβαίνει από αυτά. Μόνο τα εσωτερικά. Ναι, να καταλάβετε πώς γίνεται η συζήτηση. Πώς γίνεται μια συζήτηση. Ναι. Λοιπόν, εσείς με ρωτήσατε τι γίνεται. Καταρχάς, η συζήτηση γίνεται όπως την ορίζει ο δημοσιογράφος. Έχετε ξεφύγει. Να είστε δύο δημοσιογράφοι και λέτε διαφορετικά πράγματα. Επειδή την έχεις πατήσει. Εγώ έτσι, την έχω πατήσει. Μα την έχεις πατήσει, αγαπητέ μου Βασίλη. Γιατί διότι, την έχω πατήσει. Γιατί κατήργησες τον Παπαδόπουλο και με ρώτησες κάτι άλλο και μου κάνεις παρατήρηση από πάνω. Δεν γίνεται έτσι. Εξηγήστε τις σκέψεις. Δεν θέλω να εξηγήσω τίποτα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω σε άλλο θέμα. Άμα θέλεις έτσι τώρα. Κάνε δημοσιογράφο μόνο σου. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Λοιπόν, πάνω το... ο ένας σε οδηγεί στον άλλον. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν μετά τον David βρίσκεις και τον Lou Reed. Ναι. Πώς έτσι... δηλαδή, εσύ το ας πούμε 11 ετών 12. Η παρέα σου τι ακούγανε, τι λέγατε εκεί. Είχες κάποιο άλλο φίλο που μπορούσε να μιλάς για αυτά τα πράγματα. Άλλαξε παρέες. Τόσο απλά.